599, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest związek między wybuchem w Szczyrku a pracami prowadzonymi pod ulicą Leszczyńską, informuje prokuratura. Ponad 5 tysięcy policjantów z drogówki uczestniczy w akcji Alkohol i Narkotyki. Korea nie ma nic do stracenia, napisał do prezydenta USA północno-koreański urzędnik. Jest związek między wybuchem w domu w Szczyrku a pracami prowadzonymi pod ulicą Leszczyńską, poinformowała prokuratura. W środę na skutek eksplozji gazu zawalił się dwupiętrowy dom. Zginęło 8 osób. Agnieszka Michulec z prokuratury w Bielsku Białej powiedziała, że prowadzone są oględziny i powołani zostali biegli. Musimy w tej chwili uzyskać ekspertyzy i opinie tych biegłych, którzy uczestniczyli w oględzinach. Na wyniki naszej pracy trzeba będzie poczekać. Obecnie oczekujemy na wyniki sekcji osób pokrzywdzonych, które, jak już wcześniej informowałam, są przeprowadzane dzisiaj i będą kontynuowane jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Trwa zbiórka na rzecz pani Katarzyny Kaim, która jako jedyna ocalała z katastrofy, ale straciła rodzinę i cały dobytek. Jest internetowa zbiórka na portalu pomagam.pl. Pieniądze można też wpłacać na konto Caritas z dopiskiem Pomoc Szczyrk. Na drogach dziś więcej patroli. Policja w całym kraju prowadzi akcję Alkohol i Narkotyki. Policjanci przyznają, że nie mogą szybko skontrolować kierowców podejrzanych o zażycie narkotyków, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Problemem jest to, czy kierujący podda się badaniu, bo to jest pobranie śliny z jamy ustnej, więc on musi współpracować. Jeśli nie współpracuje, to i tak jest pobierana krew. Opisywane są oczywiście symptomy, czyli jak się zachowuje taki człowiek jako wskazany, że jest po narkotykach. Na bazie tych symptomów, który jest pobierana też właśnie krew i prawo jazdy jest zatrzymywane. W akcji Alkohol i Narkotyki uczestniczy ponad 5 tysięcy policjantów. 79 studentów uczelni artystycznych odebrało stypendia ministra kultury. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Artyści mówią, że to ważny moment w ich karierze i szansa na dalszy rozwój. Wojciech Chałupka z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, saksofon. Dla mnie to już jest w sumie trzeci raz, kiedy odbieram stypendium ministra kultury, ale za każdym razem to jest jakby takie potwierdzenie tego, że dotychczasowe moje starania, dotychczasowa praca jest w jakiś sposób po prostu doceniana i to nie jest coś przypadkowego. Przemek Chałupka, jestem z Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Grał na akordeonie. To nagroda, która w perspektywie tej całej pracy, jaką się wkłada we własny rozwój, utwierdza w przekonaniu, że jednak robimy to dobrze. Piotr Wacławik i również jestem z Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. Studiuję dyrygenturę symfoniczno-operową. Jako że jestem dyrygentem, ta profesja wiąże się z częstymi wyjazdami po całym świecie. Myślę, że tę nagrodę przeznaczę przede wszystkim właśnie na wyjazdy, na możliwość wyjazdów do różnych dużych ośrodków muzycznych i podpatrywania największych artystów. Minister kultury przyznaje stypendia studentom, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce i są laureatami konkursów. W serwisie Trójki i Zagranica. Korea nie ma nic do stracenia w związku z próbami pocisków rakietowych, napisał do prezydenta Stanów Zjednoczonych północno-koreański urzędnik wysokiego szczebla. Donald Trump ostrzegł w weekend władze w Pjongjangu przed kolejnymi testami tej broni. Słowa Kim Jong-chola, byłego głównego negocjatora Korei Północnej do spraw programu jądrowego, cytuje północno-koreańska agencja prasowa. Kim stwierdził, że Donald Trump wciąż nie wie wielu rzeczy o Korei Północnej. Dodał, że Korea Północna nie ma nic do stracenia. Wcześniej negocjatorzy z komunistycznej Korei i USA ustalili, że negocjacje rozbrojeniowe mają przynieść rozwiązania przed końcem tego roku. Tymczasem fiaskiem skończyły się ostatnie spotkania obydwu delegacji. W weekend komunistyczna Północ poinformowała o przeprowadzeniu bardzo ważnego testu w centrum wystrzeliwania satelitów. Ta informacja rozbudziła obawy przed wznowieniem w Korei Północnej testów rakiet międzykontynentalnych. W tym roku Korea Północna testowała jedynie rakiety krótkiego zasięgu, jednakże Waszyngton nie uznał tego za naruszenie zobowiązań wynikających z pierwszego szczytu przywódców Korei Północnej i USA w Singapurze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trudne warunki w Bieszczadach, wieje silny wiatr, który łamie gałęzie. Park Narodowy opublikował ostrzeżenie dla turystów. Wędrowanie w takich warunkach może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ratownik GOPR Jan Koza tłumaczy, że wiatr, który jest odpowiednikiem tatrzańskiego halnego, pojawił się wraz z ociepleniem.

useless bricks falling out. If you don't love me now, I'll die from inside out. I know there's another way in. To, że jakieś piosenki są zapomniane, zagrzebane, zakryte przez sterty innych piosenek, które się powiedzmy pojawiły przez 10, 11, 12 lat, to nie znaczy, że świat tych piosenek nie potrzebuje. Duet The Rosebuds. No przyznam, że jakoś tak w ostatnich tygodniach pięknie mi to gra i zawsze sobie wyobrażam, jak to zagra przez radio. No na przykład taki utwór, Another Way In, od tego dzisiaj zaczęliśmy, 2008 rok, płyta, piękna płyta live. Like The Rosebuds polecam. 12 minut po godzinie 14. Zapraszam do kontaktu. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Nie za szybko, panie redaktorze. Może tak. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jestem do państwa dyspozycji. Oczywiście profil facebookowy, tam można podpisywać wirtualną listę obecności. W zapowiedzi brzmi to dosyć śmiesznie, tak kabaretowo nawet, bo na okładce tej płyty, której fragment teraz przed nami, jest hydrant w kolorze czerwonym i przy hydrancie pieseł rasy dalmatyńczyk. No i jak to połączyć w całość? Dało się. już nie ma, ale jest gigantyczna jego spuścizna i mnóstwo muzyki na płytach od wczesnych lat 70. 82 rok, czyli Signals, czyli Subdivisions. Tak to się wszystko zaczynało wtedy, chociaż wiedzieliśmy, że ta dekada już po, no powiedzmy, kilku utworach na płytach poprzednich i po kilku kompozycjach na tym albumie, że ta dekada będzie nie tylko rockowa, jeżeli chodzi o zespół Rush, ale wkradnie się w tę muzykę też dużo dźwięków instrumentów klawiszowych. I moim zdaniem to się jakoś pięknie broni po latach. Subdivisions dzisiaj jako przypomnienie. I jeżeli Państwo mają taką ochotę, to myślę, że od stycznia, no bo wkrótce trzeba będzie grać Christmasy, ale od stycznia będziemy się mogli pobawić w Rush w tonacjach poniedziałkowych. 19 minut po godzinie 14 to dobra nasza tradycja od kilkunastu tygodni, żeby trzecim zespołem i trzecim wykonawcą podczas poniedziałkowych tonacji był ten zespół. Oh, baby, Mr. Grenade, you do all my life. For my dogs to fly. Yeah, yeah. I was sliding, riding, so it's in your dungarees. Got me on my knees. Yeah, yeah, yeah, yeah. All the people in your life are cruel. Keep on riding it hard. Toes to rain. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, Bobby, you hit Harvey with the learned ones. Like a certain song. Yeah, yeah, yeah, yeah. All the people in your life are to był 1972 rok, album zatytułowany The Slider, zespół T-Rex. Sami artyści podejmują decyzje ryzykowne, których nie rozumiemy, ale musimy je uszanować. No na przykład, dlaczego Cadillac, ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, był tylko bonusem do całej płyty The Slider. T-Rex, wciąż tego trochę nie rozumiem, ale mam nadzieję, że państwu to dobrze grało przez radio. No i wrócimy do nich, obyśmy wrócili do nich za tydzień i oby ta nasza T-Rexowa tradycja tonacyjna trwała. W latach 70. zostajemy, bo my tu gadu, my tu gramy różne rzeczy, wspominamy i tak dalej, i tak dalej. No a przecież 2019 rok to jest rok ważnych urodzin, pewnej płyty, bardzo ważnej płyty. London is drowning and I live by the river. Końcówka 1979 roku. Benito, yes, the Quetta, oh my god, I thought. Spanish bombs, yes, the Quetta is Benito, yes, the Quetta, oh my god, I thought. Spanish weeks in my disco casino, the riders tied up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses went up in flashes. The Irish too drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's nose was nipped in the bud. Spanish bombs, yes, the clear infinito. Yes, the greta, oh my god, I thought. The hillsides ring with the people. Or can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army fixing bayonets to fight the other line. The province, I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, you got the quiero infinito. You got the quiero, oh my corazón. Spanish bombs, you got the quiero infinito. You got the quiero, oh my corazón. Granada. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, teraz po latach to chyba ewidentnie i słychać i widać, że tą płytą London Calling tak zdecydowanie i jednocześnie trochę dyskretnie, ale pięknie zabrali muzykę punk ze świata jednowymiarowego. Jeżeli ktoś do wtedy myślał, że to rzeczywiście tylko trzy akordy i niewiele więcej, no to po wydaniu London Calling musiał przestać tak myśleć, to zdecydowanie nawet. The Clash, Spanish Bombs przed chwilą i London Calling, utwór tytułowy wcześniej, teraz Rudy Can't Fail. Reckless. powiedzmy, że to była jedna punkowa, mocna drużyna, ale bardzo różni zawodnicy w tej drużynie grali. Bo między innymi grali muzycy grupy The Sex Pistols i muzycy zespołu The Clash, Rudy Can't Fail, płyta London Calling. Wrócimy w najbliższych tygodniach. No może bardziej od stycznia, żeby to jeszcze jakoś uwypuklić, podnieść i przypomnieć o tym, bo przecież już wkrótce Christmasy w roli głównej. Aha, tak a propos sobie dzisiaj pomyślałem, bo słyszałem w tak zwanej konkurencji jeden utwór Christmasowy bardzo. Dlaczego w tym roku nie udało się w lipcu, na początku lipca zrobić dla Państwa takiej tonacji godzinnej tylko i wyłącznie z utworami Christmasowymi. No ale to pomyślimy o tym, bo kolejny lipiec przed nami, także proszę uważać po drugiej stronie radioodbiorników. Próbowałem dzisiaj, czy próbuję w dalszym ciągu podczas tej jednej tonacji zszyć jedną nitką takie różne światy muzyczne, bo The Clash przed chwilą, a teraz jeden z najpiękniejszych, już to wiem, jeden z najpiękniejszych na mojej liście na pewno polskich utworów mijającego roku. Gdzieś wymykasz się bez słowa i wiem, że ja zawiniłam też. Sama nie wiem, co w tym jest, na co czekam, czego chcę. Gaśniesz we mnie z każdym dniem, jestem twoja coraz mniej. To nie słyszę takie piosenki, to od razu przestaję narzekać. Tak jak to mam w zwyczaju ostatnio, że coś trochę za mało rock'n'rolla, czy za mało gitar w polskiej muzyce jest. Może i tak jest rzeczywiście, ale jeżeli się dostaje takie prezenty, no to właściwie zamykamy usta. Przepięknie. Kaśka Sochacka śnie. Za 18 minut jest 15. Czekam na godzinę 17 dzisiaj, dlatego że ten, który teraz zaśpiewa, będzie moim rozmówcą, a w konsekwencji za kilka dobrych tygodni Państwa gościem. Take my tears and that's not really tainted love. Czy to nie jest paradoks? I spróbuję go o to dzisiaj zapytać. Czy to nie jest paradoks, że tak naprawdę ten największy wyśpiewany przez niego przebój nie jest jego utworem? To niesamowita historia jest. Mark Almond, Tainted Love, dzisiaj no, za 2 godziny i 15 minut specjalnie dla Trójki w nowym 2020 roku już Państwu ten wywiad przedstawię. To on jeszcze raz teraz, solo. To see, ruled by The Dancing Monkeys. Mark Almond solowo na płycie, tak właśnie zatytułowanej w 2014 roku. No to jeszcze coś jako grande finale dziś naszego spotkania w Tonacji. Czy wszyscy już się powzruszali i poprzeżywali ten fakt, że oni przyjeżdżają w lipcu do Krakowa? Zespół Pearl Jam. Ale będzie święto tego 13 lipca w Krakowie. Kraków zostanie najechany przez bardzo fajnych fanów muzyki. Bardzo dziękujemy Państwu za dziś. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Życzymy miłego poniedziałkowego popołudnia. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nasze podpowiedzi dotyczące czeskich atrakcji turystycznych spodobały się słuchaczom. Prosili o kolejne wskazówki, dokąd warto się wybrać. Dziś spełnimy te prośby. Obok mnie Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Dokąd nas zaprowadzisz? A ja by was dzisiaj zaprowadziła do naszych wspólnych Karkonosz, dlatego, że tutaj się znajduje przepiękna trasa edukacyjna, dziedzictwo epoki lodowcowej. Długość trasy wynosi tylko 9 km, także się nie za dużo zmęczymy i może przy tym coś fajnego poznamy. Transgraniczna trasa edukacyjna wiedzie przez najciekawsze miejsca, to jest przez Karkonoską tundrę, relikty epoki lodowcowej. Punktem wyjściowym i powrotnym trasy okrężnej jest schronisko Dom Śląski. Schronisko znajduje się pod Śnieżką na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza na skrzyżowaniu głównych szlaków turystycznych na polsko-czeskiej granicy i nasi słuchacze wiedzą, że to jest najwyżej położone schronisko górskie w polskich Sudetach. Na trasie miniemy punkt widokowy na malowniczą Dolinę Polodowcową Obrzy Dół, ulokowaną pomiędzy podnóżem Śnieżki i Pecem pod Śnieżką. Następnie miniemy rezerwat przyrody Torfowisko Łupskie Raszeliniście, które się rozciąga na powierzchni niemal 73 hektarów. Jedno z najlepiej zachowanych, a najcenniejszych leżące po obu stronach granicy. Może niektórzy słuchacze wiedzą, że tutaj źródło mają rzeka Łupa i Biała Łaba. I potem wędrujemy dalej, minąc lodowcowe jezioro Biały Jar, kopę i powrócimy do schroniska Dom Śląski. Drugą trasę, którą dla Państwa przygotowałam, jest trasa na Wysoczyznie. Jest to trasa troszeczkę dłuższa, 21 km, ale po tej trasie nie zwiedzamy tylko przyrodę, ale zwiedzamy trzy perełki architektury regionu. Naszą wędrówkę rozpoczniemy w malowniczym miasteczku Ledecz nad Sazawą. Zwiedzimy zabytkowe centrum i palac z barokowym parkiem, który znosi się nad wapiennym występie nad rzeką Sazawą. Zatrzymamy się też w miejscowości Świetla nad Sazawą, gdzie jest przepiękny palac i średniowieczna podziemia. I potem następnie nas to doprowadzi do rezerwatu przyrody Stworzydla. I dalej możemy kontynuować do Lipnice nad Sazawą. Może niektórzy nasi słuchacze wiedzą, że tutaj jest też przepiękny zamek, przeżył szlaki naszych kupców. Jest to ciekawe, bo w Lipnicy nad Sazawą jest domek blisko zamku, w którym żył Jarosław Haszek. I Haszek tutaj napisał swojego dobrego wojaka Szwejka. No a jeżeli już mówimy właśnie o tym Szwejkowi, to tutaj możemy zobaczyć też labirynt rozległych piwnic oraz wieży, żebyśmy mogli też zobaczyć przepiękne okolice. Czyli trasa niezbyt trudna, dostępna dla każdego. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. W euro prezentów znajdziesz tysiące. W euro są ceny zniewalające. Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W wielkim teście produktów Aldi wszystkich owinął sobie wokół palca... Makaron wstążki, pięciojajeczny, z pszenicy durum za 4,20. Panowie lubią go, bo łatwo z niego zrobić obiad. A panie za to, że dzięki słusznej porcji węglowodanów panowie mają energię po tym obiedzie rachciach pozmywać. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępu na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, place zabaw, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić.